国国际广播电台， 中国国际广播电台 ，China Radio Internazia Parolas en Pechino。 China Radio Internazia Parolas en Pechino。Buona vespera, cari ascoltanti. Nun ni comenzas nian elsendon en Esperanto. Estas la 12 de junio mercrede hodiaŭ unue ni elsendos kelkajn novaĵojn, sekve estos la programero tra la mondo, post tio ni elsendos la programeron inter ni kaj ĉinlingvan kurson. En la novaĵoj ni ĉefe parolos pri tio, ke fermiĝis la sepa pintkonferenco de gvidantoj de grupo 12. Rio plus 12 venis en akordon. Nun bonvole ascoltu novaĵojn. Post tagmeze de la 19 de junio laŭ la loka tempo en Los Cabos fermiĝis la sepa pintkonferenco de gvidantoj de grupo 12. Ĉeestantaj gvidantoj faris diskuton pri la monda ekonomia situacio, plifortigo de internacia financa sistemo, evoluigo, komerco kaj okupo. Post la conveno oni publicigis declaracion de gvidantoi de Grupo 12 en pintconferenzo de Los Cabos. En la pintconferenzo, Cina stata presidente Hu Jintao faris gravan parolon titolitan Marshu en stabilezzo, cune accelu evoluigon. La 19 de junio, en Mexica urbo Los Cabos, Cina stata presidente Hu Jintao rencontigis cun usona presidente Barack Obama. La du ŝtatestroj profunde interŝanĝis opiniojn pri la dulandaj rilatoj kaj pri gravaj problemoj komune zorgataj. La 19 de junio, en brazila urbo Rio de Janeiro, Ma Chao-shi, asistanto de Ĉina eksterafera ministro, proklamis, ke post pena intertraktado koncernatoj finfine venis en akordon pri rezulta dokumento rilate al la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo Rio plus 12, kaj tiel finiĝis la intertraktado post la daŭro de jaro kaj duono. La 12 de junio, la novaĵoficejo de la Ĉina Ŝtata Konsilantaro eldonis la blankan libron titolitan Stato de rara tero kaj politiko en Ĉinio. En la libro oni detale konigas al la internacia socio la protekton kaj utiligon, kaj evoluigan principon, celon kaj politikon de rara tero en Ĉinio. La 12 de junio, Martin Nesirki, proparolanto de Generala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, diris, ke Ban Ki-moon konvinkiĝas, ke la demokratia transiro de Egiptio devas kontentigi racian postulon de la egipta popolo, kaj respekti la popolan volon. La 19 de junio finiĝis dialogo pri la irana nuklea problemo en Moskvo, kvankam ekzistas granda diverĝo inter starpunktoj de koncernaj 6 landoj, Usono, Britio, Francio, Rusio, Ĉinio kaj Germanio, kaj Irano. Tamen la du flankoj opinias, ke la dialogo estas praktikema kaj favora, kaj havas pozitivan signifon por proksimigi unu al la alia ĉe la starpunktoj. La 19 de junio, Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj urĝis al diversaj flankoj de Sirio liveri oportunan kondiĉon al la kontrola misio de Unuiĝintaj Nacioj en Sirio por ĝia laboro. La 19 de junio, Deng Yiping, vicekomandanto de la kosmonauta sistemo de la Ĉina programo de kunhoma spacoflugo, diris dum sia intervjuo kun raportistoj, ke irinte en la kajuton de Tiangong-1, la kosma laboratorio, tri kosmonautoj finis plurajn difinitajn laborojn, kaj de la 23 horo de la 10 de junio ili komencis regule labori kaj ripozi sinkrone kun homoj sur la tero. Finiĝis la novaĵoj. Nun estas la programero tra la mondo. Cari amicoi, bonvenum alla programmero voyaggio in Cinio. Nujian caiono trovigenda in la provincia Yunnan estas pittoresca, charma e turisme alloga. ties apuntai culturoi de nacminoritadoi despre interesas turistoin de diversai locoi. Inter alie la caracterizata mangiaro estas grava parto de indigenai moroi. Hodiaŭ mi gvidu vin gustumi la frantaĵojn loke stilajn kaj percepti la folklorojn ĉe la rivero Nujiang. Kiam undiĝas la dosta kanto de Lisuna Ceeco, komenciĝas la banketo de Ambrozio. Tiam la bonotoro plenigas la aeron kaj bongustaj pladoj aperas unu post aliaj, kiuj eldiras la apetiton kaj scivolemon de turistoj. La plej solena rido gastigi vizitantoj venintaj el malproksimo estas fingrumrizon simila a islama pilafo. La tiel nomada fingrumrizo havas apartan manĝmanieron. Oni vucas ne servicojn, sed simple la fingrojn. Oficisto de Nujiang Turisma Agentejo, sinjoro Zhao Wenshen diris: 为什么吃手抓饭？今年我们已经丰收了五谷丰登，大家劳作了一场，共同。Kial ni manĝas la fingrumrizon, ĉiujare rikoltoriĝas, la grenejoj plenas de grajnoj. Ni solene celebras la rikolton kaj manĝas kune. Kun abunda rizo en granda korbo, oni prenas per fingroj. Estas plej primitiva bankedo soleni la rikolton. Ricordo signifas gioion. Lisuanoi esperas divide giuigi sian gioion con gastoi. La fingrum rizo estas tre aparda, cutime diversai grainoin con rostitai pocaroi, cocaroi, anasaroi, pecegoi da shingoi, lardumitai viandoi, ovoi, plus divers colorai legomoi. La fingrum rizo estas colore abunda kaj arome spruca. Mangiante, oni per la dextrai fingroi prenas la rizon kun viandoi kaj legomoi kaj mixas ilin en la maldextra mano. Aparte, ke oni devas smiri la manpladon per grason de shingpecon. Indigeno in ĉiu hui konigis. 先拿火腿片把你的左手涂一层油，因为手上有油。第二个啦，rizo ne argluigu al mano estas pure. Turismo de Nujiang oni nepre gustumas la fingrumrizon, dum la kokaro boligita per sumaka oleo kaj ŝala estas gustmindaj. Ambaŭ estas faritaj per oleo rafinita el sumak semoj. Estas unika gastronomiajo ĉe Nujiang Kajono. Sed ilia farado estas kompliga. Post boligado de la koko en sumaka oleo 3-4 horojn, la subo brun-ruĝas kaj la kokaro jam ensorbis la bonodoron de la oleo. Laŭdire, tiu plado efikas vigligi sangocirkuladon kaj forigi la stazon en la korboj. Estas ŝatata. La farado de ŝala eĉ pli kompliga. La kokaro estas madurigita en fritato de sumaka oleo kaj poste boligita kun hejmfarita vinon. Tiu plado vine odoras. Lisuoj ofte prenas ĝin kiel trinkaĵon. Aparte por virino dum la puerperecon aŭ post la akuŝo ĝi estas laŭdinta nutraĵon. Plej interesa manĝkutimo de Lisuoj estas vintringado. Estas diro, ke Lisuoj ne kantas kaj dancas sin vino. Drinko kaj kantanco spicas la vivon kaj esprimas ilian amon. Sinjorino vivanta en Lisui gubernio, Mi Xiuzhen diris: 我们这里有五种酒，空杯酒、交杯酒、拥抱酒。你还有什么酒？你喝的是什么酒？多斯塔、穆特萨、布拉库玛、科里卡和巴勒勒弗拉。他又说，他们两个人相遇是为了表达爱。为了表达爱，他们两个人相遇是为了表达爱。 Ciam la amigezzo plifordigas, tiam gasto cae gastigando prenas vino er sama polvon, bracumande inter si iel coloi cun la visagioi cae busoi tusceblai. Tio estas plei arda rido cae ancau encorbicas la varmeson cae marcascemon de li suoi, inaugurande che ampau iam farigias tre intimai amigoi. C'è di suo i gastoi estas regalatai per vino sed ne per teo. He in farita ris vino esprimas ilia plei varman domenicon. Sub la curao civi prenas borvon da vino in vin gludon, curminas la etoson. La curao onde levigas, la ebricae noctoi aparte sperlicas gastoin arnutiam. Noi turmum al bivan viando, ambrosio de nunas ezzo. Biva viando estas tradizia mangiaro de nuoi, farande oni prenas la viandon en pladon cae sunumas gin. La biva viando estas ole ezza, sed ne graso oza. La aparta bongusto estas ne forgesebla. Nunas ezza fravlino Wang Zhenjuan conigis. 你拍了就是杀了以后，把里面的骨架全部取出来，留少部分的时候在里面，然后拌花椒面。Mi reprenas la ostoskeleton post mortigo de la porco, kaj restigas parton de malgrasa viando, kun cayena pipro, kapsigo kaj salo, la viando estas sekigita ekster la domo. Post unu monato la biva viando estiĝas. La conigo en mezzono sur sen polizia goligumando super trimio ducent metroi crescas plando, kiu brogionas con nerdegelado. Gi estas rara nerginsingon, parfuma cae fresh docha. Wang Zhenjuan diris, 去风石还有补血，通常都用来炖鸡，只能。La nerginsingo nutras sangon cae erlicas rheumatismon. Kutime ni stufas kokaron kun neĝginsingon, kolektita nur sur la alta mondo kovrita de neĝo. En nuĝien sur la tablo de matenmanĝo estas diversaj bongustaj kolazionoj, jen ŝtompakugo. Indiĝenoj konigis, ke por fari la bongustaĵon oni antaŭ ĉio starigas sur fajro nigran ŝtompladon por ĝin varmigi. Poste versi la sekalan farunon sur la varmigitan ŝtompladon, tiel ke estiĝu la patkugo. La ŝtomplado estas maldika, trovita en la gubernio Kunŝanur. Oni versi la farunan likvaĵon sur la varmigitan pladon kaj ĝin foje refoje reversi. Rostite, la patkugo sen oleo estas ne brulrigita, cae sen salo estas bongusta. Con la buderdeo, la cuco gustas pli bone. Cari amicoi, nuciam diversai mangiaroi reflectas la plurezzo della cultura cutimo della nazi minoritadoi vivantai ce ampa bordoi della valo. Dum la cunigio de diversai naciezoi faras la culturon des pli rician. Se vi voyagius citien, ne lasu vien lango flange. Care amigoi, finicis la hodiava voyagio en Nuciang Canyono. Dankum pro via ausculdo. Care auscultandoi, pum vole apprezzo el la albumo Jomos Lavumas, canton di Dolitan, Vistula su Ido. Longi visitas, longi visitas, do vidas ci Krakovo, certe ne evitas, vidas ci Krakovo, certe ne evitas, vidas ci Krakovo, tuĝi ne kamegas, tuĝi ne kamegas, per blua rubando kore ĉirkaŭtegas, per blua rubando kore ĉirkaŭtegas, jen vistulo polan longi visitas, longi visitas, vidas ci Krakovo, certe ne evitas, vidas ci Krakovo. cari ascoltandoi, ci speciale rimarchis la vorto Yomo el la albumo Yomo Slavumas. Fakte, Yomo estas esperant lingva alinomo de Jean-Marc Lochler, franca cantisto kaj esperantisto. Li naskiĝis en la deka de oktobro del jaro 1961. Li venas de Liono, sed nun loĝas en Duluzo. Li montras rimarkeblan progreson al lingvo diverseco pere de muziko. Li havas tradician kaj rokan kantrepertuaron en 12 lingvoj, interalie Esperanto. Per tio li eniris la Guinness libron pri rekordoj. Vedisci chi è il floro del rosa E alla vista la valo chi è si disiono lì Vedisci chi è il floro del rosa Roso in cai floro in cilili sen fin Roso in cai floro in cilili sen fin Flor con esso ci porge Sam kiel multaj esperantlingvaj albumoj, Yomo Slavumas estis surbendigita en studio de Vinyl Cosmo. Vinyl Cosmo estas eldonejo kaj disvendejo de Esperanto-muziko, prizorgata de Floreal Martoler. Sur la plurlingva trotoejo de Vinyl Cosmo eblas rekte medi la eldonaĵojn kaj aliajn vendadajn kompaktodiskojn kaj kasedojn. Vela divenu cumi tra l'amor Flor cunetto ci forge di stili nel non d'alternati Flor cunetto ci forge di salvive Flor cunetto ci forge di stili nel non d'alternati Flor cunetto ci forge di salvive Ascoltandoi, non esiste la programmera tra la monta, buon vole d'aurigo la ascoltaton. Caraighe amicoi, non estas la programmera socia vivo. Bauda, cino i bacicos sian tradizian feston, du oplac vino. Ando la festo, tre debitai estas, diversai zonzioi, frantasoi, cudime prenadai decinoi alla festo. Hodio, ni ium parolu pri zonzio. La nomo de la festo, du oblak vino, devenas de dio, che ci ocasas alla quina dago de la quina modato, laula gina luna calendaro. Tiu festo, la printempa festo, cae la autumesa festo, estas nomatai gio la tri grandai tradiziai festoi de cinio. Ciare, la festo, du oblak vino, ocasis alla oca de Ionio laula internazia calendaro. Al festo, cinoi cutime prenas zonzion. Zonzio estas gluezi risa buhlo evovita en bambuai au fragmitai folioi. La cutimo devenas de la historia racconto. Ando plio dumio jaroi, surra vasta dero de Cinio, mutai regnoi interpatalis. Al regno ciu, situanta alla centro de Cinio, estis cortegano cae poeto nomada Ciyuan. Li predis por reformi cae potencigi la regnon. tiu causis acran contraudiron inter li cae la decadenza nobela clico. Caluminite li estis exilita. Poste, la regno ciu estis annexita de alia regno. Informiginte pri tio, ciuen estis ege malgioia cae indigna. Sekve li sin jetis en riveron cae sin mordigis. Tiu ocasis al la quina dago de la quina monato lau la cina luna calendaro. La regnanoi civi aute respectis lin pro lia nobla spirito, dimis, che fisioi formangios lian cadavron, do ili jetis risbuchloin au vovidain enfragmitain folioi alla riveron, cae saudicis la fisioin. Tiu codimo heredigis de generatio au generatio. Ciuiare, en diu dago, mudai cinoi boatas sur rivero, cae jedas tunzioin en rivero. Nun, la codimo iam farigis celebra programmero de la festo. Pekina folkloristo signoro Wang Zuoji diris, che inter cinai tradiziai festoi, la festo du oblak vino havas la plei rician anhabon cae plei mutain cronomoin. 这时候女儿可以回娘家列为女儿节，而且还可以带着孩子走。 En la festo dago, la edziniginta filino visitas heimon de la gepatroi, tial oni nomas la feston filina festo. Krome si povas preni infanon kun si, do la festo estas nomata ankaŭ infana festo. Oni kutime faras trakpoatan konkurson en la festo dago. Tial la festo havas la kronnomon Dragboata festo. Tiu sezono estas la plej bona sezono por kolekti drogherbojn, kaj la kolektitaj drogherboj havas la plej bonan kuracefikon laŭ onidiro. Tial la festo nomiĝas ankaŭ drogreĝa festo. Tiu tago estas la plej frua instruista tago de Ĉinio. Do oni nomas gin ancao festo de dankado al instruisto. En Pekino, oni povas trovi vendejoin de zonzioi en prescao ciu strato. Zonzio estas binta supre kaj kavrata supe, same gio konuso. Ci havas mutain specoin lau malsamai endenajoi, jujupa, konfidasha, vianta, faze ohlo basta, ovoflava, cae diau plu. Do, ciu bovas trovi sian preferatam. Inter divi vendejoi, la plei fama cae plei grand scala estas la malnova mangiajo producta grupo Dao Xiang Cun de Pekino. Por ciara festo, du oblak vino, la grupo planis fari 2 milionoin cae 500 miloi da zonzioi. Ciam nia raportisto iris alla internan chambron de la zonzia productejo de la grupo Dao Xiang Cun. Priocent laboristoi en blanca labor vesto cun gantoi, lerte evovis zonzioin. La bambu folioi, kvar horai bocui ritai, bonorde amasigis en bambuai corboi, cae aliai materialoi, ciai prilaboritai gluez rizo, vianto, cae jojupo, estis meditai ando laboristoi. Laborista Ma Jianbao, kiu envolvis zonzioin dek kelkajn jarojn, konigis la envolvadon al nia raportisto. Generale ni envolvas unu zonzion per 2 bambuaj folioj. Unue ni faras la 2 bambuajn folioin inversa konuso, metas pinciajoin da gluezai rizeroi en la fondon de la conusso, aldonas farcion, poste surmetas pinciajon da gluezai rizeroi, envolvas ilin per la 2 bambuaj folioi, kai fine snuras la envolvajon per snurosimilai herboi, do unu zunzio jam eofarita. Signoro Ma Jianbao diris, che la grupo Dao Xiang Cun tre zorgeme electas la materialoin por fari zonzioin. La bambuai folioi estas naturai bambuai folioi crescantai sur la monto Huangshan. tiuj folioj estas smeraldaj kaj aromaj, havas longon de proksimume 35 centimetroj krom la pinto kaj petiolo. Tre konvena por elvovizoncio. La glucia rizo estas produktita de la urbo Yanji, provinco Jilin, nord-orienta Ĉinio. Tiu rizo estas unua klasa, rondforma, blanka, bonodora kaj tenaca. Al la ekstera ĉambro de la produktejo, nia raportisto vidis, ke en 30 grandaj kaldronoj pli ol 2000 zoncioj estis boguriritaj, kaj la eligita bonodoro plenigis la ĉambron. La kuiristo diris, ke 10 zoncioj estas kuiritaj jam 3 horojn, kaj oni elprenos ilin post 1 horo. Sinjorino Zhang Lifang, estrino de la prilabora fabriko de Daoxiangcun, diris, ke kvankam ĉiujare estas la festo du oblak vino, tamen ĉiujare malsamas la gustoj de ĉinoj pri zoncioj. Al la pasinteco oni alte taksas la guston kaj preferis viandan kaj ovoflavan zonciojn. Sed nun oni deziras, ke zoncioj estu ne nur bongustaj, sed ankaŭ sanigaj. Ŝi diris: Ĉiujare ni faris grenajn zonciojn, kiaj gruezrisa, zorga, milia, maiza kaj vapa, kaj trovis varman aplaudon. Tiuj grenoj estas utilaj al sano. Multaj homoj preferas nun krudajn grenojn. Do, tiuj zoncioj estas debitaj. Zoncio estas manĝaĵo kun alta varmo, pli bone estas ke samtempe kun preno de zoncioj oni prenu ankaŭ frukton kaj legomon por pliigi prenan kvadon de vegetala fibro. La festo du oblak vino, herediĝinta pli ol 2000 jarojn, faris la festomanĝaĵon zoncio ne nur delikata frandaĵo. Folkloristo Wang Zuoqi diris, ke memoro al la festo du oblak vino fakte estas memoro al tiu kulturo. Li diris, ke ne nur ĉinoj pasigas la feston du oblak vino, sed ankaŭ multaj alilandaj amikoj tre interesiĝas pri la festo. La festo du oblak vino estas en la kategorio de nia propra kulturo. Tamen la festo havas multajn misterojn. Tial multaj fremdlandanoj deziras ĝin koni, ĉar ili scias malmulte pri la ĉina tradicia folklora kulturo. Karaj geamikoj, se vi havos ŝancon vojaĝi al Ĉinio al la festo du oblak vino, nepre ne preterlasu la festan frandaĵon zoncion. Vi havos agrablan ĝuon. Finiĝis nia programero, dankon pro via aŭskulto. Kun cele profundigi interkomprenon kaj amikecon de la ĉina popolo kun la tutmonda. Konigi Ĉinion al la mondo, la mondon al Ĉinio. Kaj raporti ion el la mondo al la mondo. Ĉina Radio Internacia, klaku! www.coroi.com.co aŭ esperanto.coroi.co Kaj amikoj, finiĝis nia programero, dankon pro via aŭskulto. Programero pri rakontoj rilate al la historio de la ĉina medicino kaj farmakologio. Iun tagon unu nokta gardisto venis por peti kuracon. Fama kuracisto Xue Shenbai rifuzis fari kuracadon, vedinte edemon sur ria i visaggio cae corpo, cae la tutan corpon flau blanca cae obiniante, cae li suferas necurace blant edemon. Giuste chiam la nocta gardisto, maugioie el iris el la domo, ie tiensi venis en palangeno. Temo proxime, li jam conis la noctan gardiston, cae varm core restigis lin. Post attenta diagnoso, li certigis, che tiu suferas edemon causitan de varma veneno, pro moschita morto, cae prescribis medicamenton por elimini varmon cae venenon. Preninte nur du dozoin da dectajoi, tiu mausanulo jam resanigis. Sie shenbai estis tre evia, cae colere pritio, cae numis si yang logeion, domo saoie, por esprimi sia in mo estimon, cae mo contenton ao ye tienshi. Ye tienshi estis eminenta medicinisto, quiu maestre posedis medicinan teorion, cae audan curas arton. Li maestris anco en poesio, cae vergato, cae posedis compare autan literaturan clerezon. Dum sia curazato, de decoida iaroi, li savis sen numbrai mosanuroin en criso. Precipe en curazato de epidemiai febrai mosanoi, cae medi artiai mosanoi. Li havis lician spiritoin. Tamen, pro mutai curazo pedantoi, li sin occupis tutiare pri curazato, cae ne havis tempon por vergi sisteme. Oni diris, che en siai lastai aroi, li gvidis siain discibloin, au donting monto, en tai hu laco, cae die preregis siain medicinae sioin cae spertoin, kivi registris discibloi. Lia verco venrulun estis collecto de dictajoi, registritai cae ordigitai de lia disciplo Gu Jingwen. Quancam giai tractoi estas ne tre detalai, tamen ci concentre speculas lia inconoin cae curasain spertoin pri acutai febrai mausanoi. Usi ano, Hua Yunxiu, collectis parton de liai curasas registroi, de liai lastai aroi, cae graficis, cae cumpligis lin en vercon, lin cengjinan i an, cae gin publicigis sub lia nomo. Generale, oni prenas la du libroin, cio liain cevain vercoin. Poste, lia pra nepo, ie Wanqin, trovis curasain registroi, interra manuscriboi de sia familio, ordigis cae complicis libron, iesi ian sunceng. Interni de China Radio Internazia stricte sequas varmaien eventoien de Esperantujo, novai temoi, varmai focusoi, cae malsamai opinioi. Carai amigai, bonveno alla proclamero interni. Trevor Stelle, nascita en 1940, estas australia esperantista, instruista cae autoro de racontai, novelai, cae romanoi en esperanta. La vercaro de Stelle estas forte influita de voyage spertoi acquiritai en Germanio cae en orienta Europa. Inter alie, lia vergo, la foto albumo estas aplikita en plej altgrada ekzameno de Esperanto en Francio. Karaj amikoj, bonvole aŭskultu tiurilatan intervjuon. Ĉu vi pri kio temas la foto albumo? Do, Lina, ankaŭ vi kaj via familio havas historion. Ciu homo havas historion, ciu povas esti interesa. Kai mi trovis, ke mi volis verki romanon pri mia vivo, la vivo de miai familianoi, la vivo de conatoi, kai mi credas, ke estas interesai flankoi de tiui vivoi. Kai mi trovis tion tauga materialo por romano, kai mi volis per la vivoi de la rolantoi en la romano spegulu anco la eventoin de tiui jardecoi, la jardecoi de la dua mondmilito, de la malvarma milito, ca tiel plu. Cae do giesas parte historia romano. Mi esperas che tio iom diras al vi. La sequa demento, pero cio via opinie specialas la foto albumo? Eble la racont maniero estas necutima, char mi presentas imagan foton ce la comenzo de ciu capitro, mi prescribas la foton, cae tiam mi resumas cio occasis inter la fino de la antaua capitro cae tiu foto. Mi credas che tiu estas nova racont maniero. Tu vi havas reagon de iui famai esperantistoi? Pri la fotoalbumo mi ne audis multain reagoin, sed mi scias che en Francio la homoi kiui faras la plej altgradan examenon de Esperanto devas legi la du volumojn de la fotoalbumo. Kai oni faras demando in pri tiu teksto. Tio ja estas bona novaĵo, ĉu ne? Poste mi invitas ke vi legu iun tekston el la fotoalbumo, ĉu bone? Bone, do mi elektis nur parton de la enconduca capitro de la unua volumo de la fotoalbumo. Kai mi legos al vi. Bone, bonege. Ne hazarde mi estas en ĉi tiu bela loko. Quancam la jusa morto probable signifos che tre baldau ecne unu familiano vivos citie, tre generazioi clare au nebule pensas prigi ciel sia heimo. Mi esperas che mi povas conservi tiun ci bildon dum legado. Mi confesso che tiu ci texto ne estas mia unua provo. Ebria pro la chanso crei, mi provis estigi fantasiaen universoin tute exter miai propra espertoi. Cai compreneble mi fiascis. Cifoie mi provos presenti miniaturan fragmenton de la vivo. Tre generazioin de familiao vivanta sur periferia continento. Mia familio. Evidente, ancau nun, mi ne successos. La vivo de unu homo dum unu secundo povus plenigi tutan bibliotecon, cae mi volas protracti nur tri generazioin. La metodo racconti, helpe de fotoi, cae aliae documentoi, utilos al vi, cae mi credas. Parte la homai bildigitai au esprimintai sin lettere, povos comunici cun vi et sen mia perado. Comprenemle vi, vidinte la visagioin, eble malacceptos mian interpreton. Estu tiel. Alia problemo estas che foto de homo relatas alla vera vivanto pli mal pli same kiel mapo de urbo alla urbo mem. Eble la mieno en tiu secundono, ciam iu premis la fotil butonon, falsas. Iam mi imagis Dion en la rolo de cosma fotisto dejoranta ecte la comenzo de la universo. Ciam da fotoe estus nun en lia, o sia, o gia, apparato? Nu, ne por civi senoi en nia racconto, mi successis trovi fotoin en la familiae albumoi. Foie, mi danke prontis el la collecto de la pra fotisto. Eble anco vi dankos pro la sen bilda liberezzo de tivi senoi, en cui anco vi pli facile creos ca espertos. Ie, ca iam, ciu racconto ecas. En la comenzo Dio creis cielon cae teron. Ec cia knabo mi revis pila tempo antau tiu comenzo. Nu, ni comenzu, conforme alla pra mito en Edeno. Edeno en nia moderna mito estas tiu pluv arbaro, kie vi vidis min sur rocco, la tempo, la jaroe de la dua mondmilito. Aliloque gigantai armeoi detruadas sin cala circoagion, sed in Edeno niai Adamo cae Eva cae iliai unuae infanoi audas nur la cantoin de birdoi, vento cae pluvo. La pramito attentigas che ecce en paradiso estas serpento, che Adamo per la sfito de sia frunto enspesas en nia Edeno, estas resulto de ne edenezae circunstansoi. Li faligas arboin, ciuin li vivo longe amas, sed ancao iugas la pundoi, scilingoi, cae pensoi. Li faligas arboin, che la Australia registaro construu pontoin, trans riveroin, cae sendu camionoin cae tankoin, venigi morton al malamicoi. Do alla horo de la birdoi, cae la vento cae pluvo, aldono la acren batoin de hakilo, la pacienzan mordadon de mane pelata tirata segilo. Necessas unue iom conatigi cun Adamo cae Eva. Ni rigardu ilian geedzij tagan foton. Do jentio ses parto de la comenzo de la libro. Subi aute donas vien atenton ca energion. Grande parte de mia vivo. Sed nun tempi mi vercas anco angle. Mi vercas chapitron en Esperanto, ca tia mi angligas cin. Ca nun mi eldonas libroin anco en la angla lingvo. Sed ili esas base la samae vercoe ciel en Esperanto. Yes. En Esperanto mi esperas pli ricigi la literaturon de nia lingvo, cae per la angla mi volas enspesi monon por mi cae mia edzino. Yes, sed, Lina, se vi vere examenas, estas miracle grande literaturo en Esperanto, char la Esperanto autoroi ciui vercas en lingvo ciu ne estas la unua lingvo. Estas presco miraclo che ni havas en tute literaturon, cae homoi contribuas al gi el ciui continentoi, Cinae autoroi, Japanae autoroi, Germanae, Brasilae, cae tio plo. Cae tio estas facte unica en la monda culturo, mi credas. Bonege, la respondo estas ege contentiga, cae ci tie mi ege dankas vin. Carai amigai, koran dankon pro via auskulto. Esperanto disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia kazas kvarfoje en ĉiu tago, aŭ Eŭropo, Latin-Ameriko, Nord-Orienta Azio kaj Sud-Orienta Azio. Karaj amikoj, bonan aŭdeblecon al vi! Jung ni de mu yu xue han yu, mei ri han yu. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Saludon cari ascoltantoi, bonvenon al programero ĉiutaga ĉinlingvo, mi estas Shen Shen。 Saluton, carai amicoi, mi estas Jianping. En la pasinta leciono, ni lernis pri esprimoi de animstado en la cina lingvo, nun ni cune ripetu gelcaien schlosilaien frasoien. Bone, kio okazis? Zammala. Wo tuzitang, doloras mia ventro. Bedaurinde, tamen ciu estas seriose? Ne gravas, dangon pro via zorgo, mi baldau resanigios, kai vi ne fumu plu. Ni piezae siella. Mi scias, che fumado ne utilas alla sano, tamen mi tre sopiras alla heimo. Wo hen xiang jia. Bone, shaine, viam captis la lernita in frasoin de la pasinta leciono, non ni cune auskuldu la dutan conversacion. Zemmela? Kio okazis? Wo duzitang. Doloras mia ventro. Ni piezae siella. Bonvole ne fumu plu. 我知道有害健康。 Mi scias che tio malutilas al sano. 你在学校还好吗？ Kiel vi fartas en la universitato? 我很想家。 Mi tre sopiras alla hejmo. Ĵus ni ripetis la pasintan lecionon, jen estas hodiaŭa enhavo. 你每天几点上班？ Kiam vi iras al laboro ĉiutage? 你每天几点下班？ Kiam vi foriras de laboro ĉiutage? 你以前做过什么工作？ Kiam laboron vi faris antaŭe？ 你在这里工作多长时间了？ Kiam longe vi laboras ĉi tie？ Miaj amikoj ofte demandas kiam mi iras al laboro ĉiutage. Fakte laŭ regulo mi iras al laboro je la 9 horo matene.Kai foriras je la deksepa horo posttagmeze. Kiel oni esprimas, kiam vi iras al laboro ĉiutage en la ĉina lingvo? Vi povas diri, ni meitien ĝi dien shangban. Ni jam multfoje menciis, ke ni signifas vi. Meitien signifas ĉiutage. Ĝi dien signifas kioma horo. Oni ofte uzas ĝi dien por generale esprimi la tempon.Iri al laboro en la ĉina lingvo estas shang ban. Do la tuta frazo estas Ni meitien ĝi dien shang ban. Kiam vi iras al laboro ĉiutage? Do kiel oni esprimas Kiam vi foriras de laboro ĉiutage en la ĉina lingvo? Bona demando. Dio estas Ni meitien ĝi dien xia ban. Xia ban signifas foriri de laboro.Nun ni kune aŭskultu la konversacion. 你每天几点上班？ Kiam vi iras al laboro ĉiutage？ 早上九点。 Je la naŭa matene。 那你每天几点下班呢？ Kiam vi foriras de laboro ĉiutage？ 晚上五点。 Je la deksepa posttagmeze。Bone, ĵus vi aŭdis la unuan konversacion. Nun ni ripetu tiujn frazojn.你每天几点上班？ 你每天几点上班？ Kiel oni esprimas kian laboron vi faris antaŭe parolante pri iu persono? Vi povas diri, ni以前做过什么工作？ 你以前做过什么工作？ 你 signifas vi。 你 以前 signifas antaŭe。 以前。 过 signifas pasi. 过 做 signifas fari. 做 ci die, 做过 signifas faris. 做过 你 jam lernis, ke 什么 estas kio? 什么 工作 estas laboro. 工作 kian laboron vi faris antaŭe, 你以前做过什么工作？ 你以前做过什么工作？ Bone, nun ni kune aŭskultu la duan konversacion. 你以前做过什么工作？ Kian laboron vi faris antaŭe？ 我以前是记者，你呢？ Mi estis ĵurnalisto, kaj vi？ 我以前是医生。 Mi estis kuracisto antaŭe。 Nun mi ekspliku por vi。 Bone, mi jam komprenis. Ni signifas vi。 Bone。以前 signifas antaŭe. 以前 做过 signifas faris. 做过 什么 estas kio? 什么 工作 estas laboro. 工作 你以前做过什么工作？ Kian laboron vi faris antaŭe? 你以前做过什么工作？ Ĉu vi scias kiel oni esprimas?Kiom longe vi laboras ĉi tie en la ĉina lingvo? Ĉifoje ni unue aŭskultu la trian konversacion, en kiu aperos tiu esprimo. Bonvole atentu. 你在这里工作多长时间了？ Kiom longe vi laboras ĉi tie? 两年了。 Du jarojn. Bone, ĉu vi komprenas ke kiom longe vi laboras ĉi tie estas 你在这里工作多长时间了？ 你在这里工作多长时间了？ 你 signifas vi. 你 在 signifas esti, trovigi. 在 这里 signifas ci die. 这里 工作 signifas labori. 工作 多长时间 signifas kiom longe. 多长时间 多长 signifas kiom longe. 多长 时间 estas tempo. 时间 le estas densa helpa vorto. le. Kiom longe vi laboras ĉi tie? 你在这里工作多长时间了？ 你在这里工作多长时间了？ Nun ni aŭskultu la tutan konversacion. 你每天几点上班？ Kiam vi iras al laboro ĉiutage? 早上九点。 Je la naŭa matene. 那你每天几点下班呢？ Kiam vi foriras de laboro ĉiutage? 晚上五点。 Je la deksepa posttagmeze. 你以前做过什么工作？ Kian laboron vi faris antaŭe? 我以前是记者，你呢？ Mi estis ĵurnalisto, kaj vi? 我以前是医生。 Mi estis kuracisto antaŭe. 你在这里工作多长时间了？ Kiom longe vi laboras ĉi tie? 两年了。 Du jarojn. Nun ni kune aŭskultu la programeredon sugesto pri ĉina kulturo. Sugesto pri ĉina kulturo. Okcidentanoj rigardas la salajron kiel unu el privataj sekretoj.Tamen ĉinoj ofte diskutas pri enspezo. Tio rilatas al malgranda enspezdiferenco de ĉinoj en la pasinteco. Ekzemple, iuj diskutas pri enspezo kun siaj kolegoj. Ankaŭ tre bonaj amikoj diskutas pri tio post longtempa nerenkontiĝo. Lastatempe, iuj junuloj ŝatas publikigi siajn enspezojn surrede, por ke aliaj konu enspezon de diversaj fakoj. Care amicoi, same giel antaue, mi lasu al vi examenedon, giel oni esprimu, giam vi iras al laboro ciudage en la cina lingvo. Se vi scias la trovon, bon vole sendu messagion al ni, la adreso estas esperadio@i.com.co au esperanto Ye soho ino a boro o ado so a soto punto sono. Se vi volas refoje ausculti nian proklameron, bon vole visitu nian retejon ĉe la adreso http://esperanto.coroi.sono. Caraj aŭskultantoj, la Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia okazas kvarfoje en ĉiu tago. La programo al Japanio kaj Koreio okazas de la 11 horo ĝis la 12 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 11635 kaj 15100 kHz. La ondoj estas 25,78 kaj 19,85 metroj. La programo al la sud-orienta Azio okazas de la 13 horo ĝis la 14 horo laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 11650 kaj 9440 kHz. La ondoj estas 25,79 kai 31,78 metroi. La programo al Europa okazas de la 19 horo kai 30 minutoi cis la 20 horo kai 30 minutoi lau la universala tempo. La frequenzoi estas 9,7,4,5 kai 7,2,6,5 kHz. La ondoi estas 30,7,9 kai 41,29 metrai. La programo al Latin America okazas de la 22 horo cis la 23 horo lau la universala tempo.